بسم الله الرحمن الرحيم. والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. والدین کے حقوق کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق یہ بتایا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار انسان کے والدین ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قال من احق الناس بحسن صحابتی، میری حسن صحبت، میری حسن رفاقت، میری حسن سلوک، میری خیرخواہی، میری ہمدردی کا سب سے زیادہ حقدار دنیا میں کون ہے؟ قال امک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ گرامی. قال ثم من، پھر کون؟ قال ثم امک، پھر بھی آپ کی والدہ گرامی. قال ثم من، پھر کون؟ قال امک، پھر بھی آپ کی والدہ گرامی. قال ثم من، پھر کون؟ قال ابوک، آپ کے والدہ گرامی. اس حدیث کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اپنے آپ کو چیک کیجیے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار میرا دوست ہے. ایک طرف باپ کا آرڈر ہوتا ہے، بیٹا گھر آ جاؤ، ایک طرف دوست کہہ رہا ہوتا ہے آج میچ ہے. اگر وہ باپ کی بات مان کے گھر جاتا ہے، سمجھ لے میں نے باپ کا حق ادا کیا. اگر وہ چپکے سے چلا گیا دوست کے ساتھ، اس نے باپ اور ماں کی عظمت کو پہچانا کیا ہے؟ وہ کس بات کا دعوے دار ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں؟ سب سے زیادہ حسن سلوک والدین کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سب سے زیادہ حسن سلوک اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ سب سے زیادہ حسن سلوک اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ سب سے زیادہ سلوک اپنے ساتھ کھیلنے والے ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سب سے زیادہ سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ والدین کے مقابلے میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو بھی چیک کرنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دے دی، یہ کلیریفیکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس بات پہ خوش ہونا چاہیے مومن کو بھی اور مومنہ کو بھی. جب سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی والدہ گرامی کا ہے. پھر سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، لیکن سب سے زیادہ عورت پہ کس کا حق ہے؟ قال زوجها، اس کے خامد کا. یا اس وقت معاشرے کے اندر وائلنس کہاں ہے؟ جب ماں باپ کو چھوڑ کے ٹوٹلی بیوی کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے تو والدین کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. نہیں، بیوی کو اس کے درجے پہ رکھو، والدین کو اس کے درجے پہ رکھو. نہ اس کے درجے کو کم کرو، نہ ان کے درجے پہ اس کا قبضہ جماؤ. اور اس کے مقابلے میں بیوی کو چاہیے کہ میں عائلی زندگی میں اب آ چکی ہوں، بلا شبہ میری ماں اور میرا باپ ہے، لیکن جب دو باتوں میں کلیش ہوگا، ایک طرف ماں اور باپ کی بات ہے اور ایک طرف خامد کی بات ہے، اور نیکی کی بات، برائی کی نہیں، گناہ اور معصیت کی نہیں، وہاں دو باتیں جب سامنے آ جائیں، اس کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی سے قبول کرنی ہے بات تو خامن کی بات قبول کرے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خامن کا ہے اور مرد پہ حق اس کی والدہ گرامی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آج نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ ماں باپ کو کوئی ضرورت ہو بیٹا یہ چیز لا دو, اچھا ٹائم نہیں ہے, دوست کی کال آ گئی آج ڈنر آپ کے پاس ہے, موسٹ ویلکم. ماں اور باپ کہیں کہ یہ چیز لا دو, کہا ٹائم نہیں ہے, اور پارٹنر آ جائے کیا کھائیں گے آپ, خود پوچھے گا. سری را کس سے ملاقات ہو, السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. اور والدین کے پاس جاؤ, آپ تو ہر وقت کام ہی کہتے رہتے ہیں, لیس ہذا اخلاق بل نفاق, یہ اخلاق نہیں ہے جو سرے را آپ لوگوں کے ساتھ تو برتاؤ کر رہے ہیں اور والدین آپ کے اخلاق سے محروم ہے, اس کو اخلاق نہیں کہتے, اس کو نفاق کہتے ہیں. سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں.